Discorse ma te fullaus Hallene bdeu e tene parti Ashk ma ne bdeus ma ne speciaus. Ten tikem nestau bishtak linam loe kon sewi tale wel kelena shari wisan lele sik beta sewi. sak per tou na taun je. Atei el chein Eia halem fechonel Su Jda de dolei Les veliare Metana noja perker kara kemen konal al beu content yen gaudeita meta konch keiken isak bernau et gaudeie. Thank you. فرو ليا ونك ما تنيش نقط بيش مفهمك شي مين سانتوم ما يفسرش لو نبانتو نايتو داول اكواتي نمرخ كل Kijk nou, ben nou

zena el peis fox paleia en giorro al cambisel o asen shorta as flestes cofrare do morro. De te seua nai de lek fui check mos men waraik ma bish bich posto de shei ekor elum mos kemt fa asopa. Serhan de ye mahyar te yakil mer tu haykun ekbar andek shorti tar atetar. Go see ya al obsoleia men no man dei went ta fashion over πίστη πήχ πως το τέσσει έχορ τερί λες τον κόπε τέρ τουρί. Με τα νάνο γεννάουν ουρανόταν μάτφα λέιλεκ ουσιπτάμ λέλο μόνο ρεντεί πως τέλεστ πέσιν τσέδιλεκ. Show will flow.